wykonana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O rozwagę na drogach apelują w ostatni dzień ferii zimowych policjanci. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej dla tak zwanych piratów drogowych. Najpóźniej we wtorek będą wyniki badań mężczyzny, który zgłosił się do szpitala w Krakowie z podejrzeniem koronawirusa. 1,5 miliona Polaków leczy się na depresję. Smutek, przygnębienie, dół psychiczny, trwający co najmniej te 2 tygodnie. Obchodzimy Dzień Walki z Depresją. W ostatni dzień ferii zimowych policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Patrole drogówki są na głównych trasach w kraju, sprawdzają prędkość. Apelujemy o to, żeby w sposób rozważny poruszać się po drogach. Policjanci będą kontrolowali prędkość, z jaką się poruszamy i nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej dla tak zwanych piratów drogowych. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy możemy wsiąść za kierownicę, bo spożywaliśmy alkohol, udajmy się do najbliższej jednostki policji, poprośmy o przeprowadzenie takiego badania. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej radzi, aby dobrze przygotować się do powrotu z zimowego wypoczynku. Pamiętajmy o tym, żeby kilkugodzinną trasę rozplanować na kilka etapów, robić regularne przerwy, tak żebyśmy byli wypoczęci. Również przed jazdą sprawdźmy zawsze swój samochód, jeżeli stał on na parkingu cały czas w trakcie naszego wypoczynku w górach. Zerknijmy, czy jest powietrze w kołach, czy opony są dopompowane, czy mamy wszystkie niezbędne płyny. Ferie kończą się dziś w ostatnich 4 województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Najpóźniej we wtorek będzie wiadomo, czy mężczyzna, który zgłosił się do szpitala w Krakowie, może być zakażony koronawirusem. Ostatnie tygodnie spędził w Azji, ale nie w Chinach. Pacjent jest pod opieką w szpitalu uniwersyteckim. To 3 taki przypadek w tym krakowskim szpitalu. W poprzednich nie stwierdzono zakażenia. Rośnie za to liczba przypadków we Włoszech. Zakażone są 132 osoby, 2 zmarły. Najwięcej zachorowań jest na północy. Władze Wenecji odwołały 2 ostatnie dni tradycyjnego karnawału. Konsulat generalny w Mediolanie apeluje, by Polacy unikali miejsc publicznych. Na północy Włoch odizolowanych jest 10 gmin, mieszka tam około 50 tysięcy osób. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, szkoły i przedszkola. Wielu mieszkańców zastosowało się do zaleceń władz i nie wychodzić z domów. Od grudnia w Chinach, epicentrum epidemii, zmarło 2400 osób. Ponad 76 tysięcy jest zarażonych. Koronawirus dotarł do około 30 krajów. Organizacje charytatywne apelują o pomoc dla syryjskich uchodźców w prowincji Idlib. Chodzi o 1000 osób, które uciekły z domów przed walkami i koczują niedaleko granicy z Turcją. Na miejscu są katastrofalne warunki. Trwają zbiórki na niezbędną pomoc. Jedną z nich prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Sytuacja syryjskich uciekinierów jest dramatyczna. 1000 osób koczują przy tureckiej granicy, ale jest ona zamknięta i Syryjczycy nie mają już dokąd uciec. Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej mówi, że wiele osób nie ma nawet dachu nad głową. Wiemy, że ludzie szukają ratunku w obozach dla uchodźców, ale większość z nich jest przepełniona i nie jest w stanie przyjąć już nikogo więcej. 80 tysięcy osób śpi po prostu na ulicy, pod drzewami, a czasami nawet na polach, wśród śniegu, w warunkach bez ogrzewania, bez dostępu do wody, jedzenia i toalet. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wpłaty na rzecz syryjskich uchodźców. Organizacja przekazała już na ten cel 200 tysięcy złotych i zbiera kolejne fundusze. Zbiórki prowadzą także Polska Misja Medyczna oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które chce wysłać na miejsce prowizoryczne domy dla uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z tą chorobą w Polsce zmaga się co najmniej 1,5 miliona osób. Tyle przejmuje leki antydepresyjne. Obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jakie są jej objawy? Smutek, przygnębienie, dół psychiczny, trwający co najmniej te 2 tygodnie. Po drugie, to jest utrata odczuwania przyjemności i satysfakcji, rzeczy, które kiedyś nas cieszyły, obniżenie takiej energii do działania, motoru do działania, często zaburzenia snu i często jeszcze lęk, napięcie. Mówi dr Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zdaniem ekspertów najskuteczniejszy sposób na wyjście z depresji to połączenie farmakoterapii i psychoterapii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

klubie Blue Note w Poznaniu, kiedy po koncercie podeszły do mnie dwie osoby zdecydowane, że chcą ode mnie konkretną informację i mówią do mnie tak: wie pan, jakiś czas temu sięgnął pan w swoim programie po artystę z Burkina Faso. I kto to był, co i skąd, i chcemy więcej. No i ja, szczerze mówiąc, byłem skonfundowany, bo nijak nie mogłem sobie przypomnieć. No ale potem dni mijały i przyszło mi do głowy, że mógł to być Amadou Balake, który z Big Bandem Africando grał muzykę, no może nie taką rdzenną z piasków Bobo Dioulasso, ale jednak wciąż taką do zapamiętania, która mogła zapaść w serca naszych siestowych słuchaczy. No więc zobaczmy. Amadou Balake powraca zatem w chwale. Yeah. No i jak, drodzy siestowi słuchacze, tutaj szczególnie celuję to pytanie w moich milusińskich z klubu Blue Note w Poznaniu. Czy to o tego artystę z Burkina Faso chodziło? No nie wiem, to szczerze mówiąc, ja bardzo cenię sobie Burkina Faso. Nie, że od razu trzeba tam jeździć na wakacje z rodziną, ale to piękny kraj dobrych ludzi. Wszelako nie jakoś przesadnie żyzne zagłębie artystów siestowych. To nie jest Kamerun. No więc na razie ten mi tylko przyszedł do głowy, ale jeszcze poszukam w bibliotece. Skoro jednak Amadou tak nam salsowo rozpoczął tę drugą odsłonę, to może pójdźmy tym tropem. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco me están dejando. Ya veo y no creo, no sé lo que es feo. Si pico seguro, me embarco y me enredo. Y mi negrita, que es la que yo quiero, ni bolas me para, se pasa de rara. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco me están dejando. Mi negrita tiene más ojos que una piña mal pela. Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien termina. Y no le importa el trapo que lleve, pues que en su boca hay miel de guarapo. Celoso me pongo yo. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Me tira pa' un lado, me echa pa' el otro lado. Esa negrita me tiene descuañañao. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. ¿Cómo camina? ¡Ay, mi asesina! Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Pero mañana, mañana yo la he de ver de lado. Misma negrita pidiéndome cacao. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Se fue la negra y solito me dejó. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Grupo Niche. grupą Niche z Kolumbii. My zajrzyjmy, skoro już jesteśmy tak daleko, zajrzyjmy w sąsiedztwo do Panamy. Ruben Blades i orkiestra Wyntona Marsalisa. Me falta sol y me falta haciendo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla. Y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Que quisiera de mí no puedo apartarte ya. Si tus cariños son de cartón todas las estrellas y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Si tonterías de amor te juro que no exagero. Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. ¡Clave! We'll be right back. poesía, ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero. Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas. Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero. Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. ¡Vuelve! Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas. Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero. Quiero y sin tu cariño no hay nada más. Vente a parar de papá y True Band Blades i orkiestra Antona Marsalisa na żywo w Nowym Jorku, rok 2014, a my tak błąkamy się po okolicach Zatoki Meksykańskiej w poszukiwaniu zmysłowej salsy, więc jeszcze zajrzyjmy na Kubę. I tam oczywiście nasi nowo zaprzyjaźnieni artyści Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez mają dla nas coś zupełnie nowego. Tej piosenki jeszcze nie słuchaliśmy w Sieście, a nosi ona tytuł Afryka, więc niejako wyprzedza te tęsknoty, w wyniku których do duetu Alfredo Pedrito dołączył Richard Bona. I takie wesołe trio Rodriguez, Martinez i Bona pojawi się ostatniego dnia na naszym trójkowym Siesta Festiwalu, bo gdyby jakoś przez pomyłkę państwo dopiero w tej chwili włączyli radio, to ja może uściśle, że słuchają państwo Trójki. A w Trójce Siesty. A w Sieście Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez i Afryka. Oye, gigi, yo da lo mio. Oye, gigi, yo da lo mio. Oye, gigi, gawado, da okuma. Oye, gigi, yo da lo mio. Hoy vamos a timbiar, hoy vamos a... agapaye gungo lo fifo bae ya ni aloru o fatifo bae oni wero rumila morila ya na mi washa ngoya nja ni oru oloru koko imere ya rile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kuela ye. Rodriguez Martinez, a w przyszłości też Bona. Tak zabrzmią na Siesta Festiwalu w ostatnią niedzielę kwietnia. To już naprawdę niedługo. Mamy jeszcze niespełna pół godziny przed sobą i w całości ten czas poświęcimy jednemu z największych artystów w dziejach naszego wspólnego siestowego i nie tylko naszego wspólnego trójkowego słuchania. To była wiadomość absolutnie dewastująca. Nie tylko dla wszystkich entuzjastów Pat Metheny Group, ale dla wszystkich, którzy kochają wielką pianistykę i po prostu dobrych ludzi. Tak, te kompozycje nie mogłyby powstać. Te wieloelementowe, niebywałe zupełnie piramidy dźwięku, takie jak Third Wind przed chwilą, czy słynny Are You Going With Me, czy Face Dance, czy First Circle przede wszystkim. Pisali te utwory zawsze we dwóch, tak jak Lennon McCartney, prawda? Lyle Mays i Pat Metheny. Dzisiaj jednego z nich zabrakło i to jest wstrząs dla wszystkich, którzy wychowali się na muzyce Pata, którzy kochali najbardziej, jak mówiący te słowa, jednak tę dawną Pat Metheny Group. Lyle Mays od lat już nie wędrował z Patem, nie wytrzymał tej presji, nie wytrzymał tego tempa po ostatniej wspólnej trasie The Way Up, kiedy objechali 100 krajów i każdego wieczora musieli grać 3 godziny niewiarygodnie skomplikowanej muzyki z pamięci. To po 40 latach takiego wędrowania Lyle powiedział, to ja już wolę pograć w szachy u siebie w Kalifornii, patrząc na ocean, co też robił przez kolejne lata, ale wciąż mieliśmy nadzieję, że obaj geniusze jeszcze się spotkają. Dziś już wiemy, że tak się nie stanie. I jako się rzekło, Lyle był dla Pata partnerem do kompozycji, oczywiście wielkim przyjacielem, ale też człowiekiem, dzięki któremu uzyskaliśmy te niebywałe utwory, ale to, co ja w nim kochałem szczególnie, to jego pianistyczną wrażliwość. Jeśli Państwo pozwolą, taki fragment koncertu sprzed lat blisko 40, to jest kompozycja akurat tylko Pata Metheny, ale usłyszymy Lyle'a na fortepianie w jego najlepszej możliwej formie. Ten temat nosi tytuł Farmer's Trust. Thank you. Lyle Mays przy fortepianie w Pat Metheny Group blisko 40 lat temu. Sporo jest tej muzyki. Życie nam nie starczy, żeby się nią nacieszyć, tak między nami mówiąc. Proponuję zacząć już od dzisiaj. Tak wiele jest nagrań Pat Metheny Group z Lyle Maysem, tak wiele ich wspólnych kompozycji, tak wiele filmów, koncertów. Oglądajmy je, wspominajmy tę zupełnie niebywałą, świetlistą postać. Dzięki, Lyle. A my z Państwem usłyszymy się, mam nadzieję, jeszcze za tydzień. Michał Jakubik realizował program, ja się nazywam Marcin Kiedreński. Tymczasem.